أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ولا ظل ولا الحرور دمخنا الله جل جلاله تمیز و پرق بیانو د کافر او د مؤمن ترمنځ او د کفر د ایمان ترمنځ نمخ کې آیات کې الله جل جلاله گویا او پر مایل چې صاحب د کفر او صاحب د ایمان برابر نه دي نو ورپسې دویم کې او پر مایل ځکه کفر او ایمان برابر نه دي نو سور پسې الله جل جلاله فرمایي چې د دې دواړو عاقبت او انجام هم برابر نه دي خبر ځان تعالی څنګه چې کافر مومن کې فرق دی ایمان او کفر کې فرق دی نو د دې چې کوم نتایج دي نتیجې دي نو هغه دواړو کې هم فرق دی هغه هم برابر نه دي نو الله فرمایي ولا ظل ولا الحرور او نه دی برابر سورې او نه ګرمي نګورا ظاهر د مطلب آیات ته جو ګورینو مراد د دینه جنت او جهنم دی نه دی برابر جنت او جهنم ځکه کافر د پر جهنم دی د مؤمن د پر جنت دی او ظاهری الفاظ ته جو ګورې صرف په ترجمه باندې نه کیږي ګرمي او دا سورې برابر نه دی نو دا خو ماشوم تم پته ده چې ګرمي ګرمي ده سړې په کې سوځي خولې ته نه بېږي کار نشي کولې نو ګرمي ګرمي ده او سورې سورې ده انسان راحت سره سکون سره آرام سره چین سره نو دا دواړه برابر نه نو څه مطلب الله وي دواړه برابر نه نو تاسو ته مې ظاهري مطلب نه ده مراد دا اصل کې مثال لري جنت مثال هغه داسې شلکه سورې او د جهنم مثال داسې شو لکه ګرمي نو څنګه چې ګرمي او سورې برابر نه دي نو دغه رنګ جنت او جهنم برابر نه دي د یو نتیجه د مؤمن او د ایمان ول نتیجه بهترین نتیجه ده لوی مرتبه ده او د کافر او د کفر او دغه نتیجه ډیره خطرناک انجام دی داغه د پاره ور دی نو بل ځکه وظل ممدود الله وی وظل ممدود ویل وی سوري جنت بارکه جنت کې بل ویل وی سوري بهترین وظل ممدود و ماء مسکوب سورته واقع کې هغه کې براشي و ما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندي برابر الله جل جلاله فرمای الاحياء ژوندون والا ژوندۍ ولل اموات او نمړي دا برابر دي نو که ظاهري مطلب تا وګورینو سړې به وی جرايات څه مطلب دې مړي ژوندۍ بل هر چا ته پته ده مړې قبر کې پروت ده خبر ده انده نغاري وتغاګوان دغه بي څه پروا نشته ژوندې انسان دې आवाज اوري خبر ده اندرازي خوراک کئی اسکاک کئی کارونه کئی مړی دی په ځای باندې پروت دی لږ ځای کې را بند دی د هغې نه خوځېدی نه شي څه خوړی نه شي څه سکلی نه شي نو دا خو ظاهري خبره ده چې دواړو کې فرق دی دواړه برابر نه دي څه مطلب ما اصل کې تاسو ته ما ویلي نورو آیتونو کې مودې کې چې الله جل جلاله مثال ورکې دی مثال مقصد دای چې یو پټه معنی یو ښکارا معنی اپټه چاته معلوم نه ده نو ته دا غپټې معنی ښکارا کول د پاره د ښکارا معنی سره مثال ورګي، نو بس خود به خود باندې پټ شي معلوم شي. لکه یو زنانه د چالی دلې نه او تی مثال ورکې د پلان کې سوما پېښان، نو بس ښکارا شو پټ او ښکارا شو، ځکه مثال سره پته ولګي. یو تور انسان د دلې نه تا ته وې څنګه لري ته د کارغه پېښان بس ښکارا شو بدرنګ لري. نو دغه رنګي د مؤمن مرتبه څه ده او د کافر مرتبه څه ده؟ حقیقت ما ته د معلوم نه، ما ته وګورو چې هم د غوخو پټونه جوړ دی، بلکې بعضی ټیم کې خلک وایي زمونږ نه خدي خبر ځان ته لګا او داغم دوستر کې دولا سونه نه. الله وی داغه مثال بل ځای کې، الله وی ډنګر دی ډنګر نه پاپل دی، او دلته الله وی مثال د مړی دی خبر ځان ته لګا. داغه مثال د مړی دی او د مؤمن مثال هغه د ژوندۍ دی، څنګه چې ژوندۍ او مړی مرتبه کې فرق دی، نو د غرنګې د مؤمنانو او د کافرانو مرتبه کې هم څه دی فرق دی. د مړی او د ژوندۍ مس کې د زمکه آسمان فرق موجود دی، لہذا د مؤمنانو او د کافرانو په مرتبه کې د زمکه او د آسمان فرق موجود دی. د مؤمنانو مثال د ژوندو دی او د کافرانو مثال هغه د مړو دی. دا مقصد دی دایات مسل الفریقین کلام او البصیر. یو مثال ورکو دای بل مثال ورکو، الته دړونو د دغه سره مثال ورکو. د مؤمن مثال د بنا سره، د کافر مثال دړون سره، دلته مثال ورکو د مړیو د ژوند سره. د الله په یاد سره انسان ژوند دی، لکه حدیث کې په ځل مال کې بار بار تاسو حدیث وی چې کوم انسان الله یادای دغه مثال ژوند دی د ژوند دی، او چې کوم الله نه یادای دغه مثال نه. د مؤمن الله یاد یو، کافر الله نه یاد. د مؤمن مثال د ژوند دی او د کافر مثال د مړی. ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. دا تسلی ورکي الله جل جلاله نبی عليه الصلاه والسلام ته. ان الله یقینا الله تعالی چې یسمع دا سي اورول کول شي، دا سه پویول کول شي من هغه چاته یا شاو چې کله الله جل جلاله اورول او پویول غواړي. وما انت او ته چې ای پیغمبره بمسمعن نشي اورول کول من هغه چاته فی القبور چې په قبرونو کې دي. نو لومبه جمله کې هو تسلی ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کوشش کو دعوت به ورکو دعوت به ورکو دعوت به اثر نه کو، ته داسې اورول نشي کولی چې ستا دعوت به اثر وکړي مسلمانان. او که الله وغواړي نو الله داسې اورول کولی شي، ځکه د زړونو پلټاون کې څوک دی، د غوږونو پلټاون کې څوک دی؟ الله تعالی دی. که الله وغواړي نو داسې اورول به ته وکړي چې دا ټول اهل مکه او کافران دا غیب مسلمانان دي. که الله وغواړي الله کولی شي، مطلب دا دی پتا باندې دعوت ته هدایت تعالی سکې نه دی، هدایت د الله لاسکې تابانې دعوت ته دعوت ورکول لی نور داسې دعوت ورکول چې پاغه باندې اغه ته هدایت نصیب شي، نو دا د الله جل جلاله طاقت ته هدایت د الله لاسکې. رومبه جمله مطلب دا دریمه جمله ته وګوره. وما انت نه ته بمسمن اورون کې منع چته فل قبور چې قبرونو کې دي. نو قبرونو کې سوق دي مړی دي، نو ادا ارچا د بدلا چه دلتا دا ظاهری چه کم مطلب دی دا مراد نده. خبر زیان دالا دانا چه نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک قبرونو دولادو او قبرونو والا تا دعوت ورکو ملو تا دعوت ورکو، نو اللہ جل جلال ہوا تاو پر مال چه پیغمبرت دی ملو تا او رول نشک ولدی تا دعوت ضرورتا نشتا. دا مطلب بالکل نده مراد، دا بالکل د دې ظاهري مطلب عمدک کا جوړیږي او دک کا مطلب نه دی مراد. خبر هم ځان دار ټول مفسرین سالم او مفسرین هغه دالی کلی دي څنګه چې مخ کې آیاتونو کې مثالونه دي، نو دې آیات کې مثال الله جل جلاله د کافرانو مثال ورکړې څنګه چې مخ کې مړو سره ورکړې دي، نو دلته الله جل جلاله د کافرانو مثال سره ورکړې دي دملو سره. اے پیغمبره، تا تدې کافرانو ته داسې اورول چې دوی ته په هدایت نصیب شي، داسې اورول نشي کولې څنګه چې داسې اورول ته مړو ته نشي کولې چې مړو ته په هدایت ملو شي. خبر ځان تعالی دا کوم مقصد دی؟ داسې اورول دي، اورول سره زه خبره کوم دا یاد ساتي، اے پیغمبر ته داسې اورول دي کافرانو ته نشي کولې چې دوی ته په هدایت نصیب شي، څنګه چې ته داسې اورول د مړو ته نشي کولې چې هغه ته په هدایت، څنګه چې ته تسلی د نبی علیہ السلام ته سمای، څنګه چې ته د مړو ته هدایت نه نه امید هغه ته لید مړ شي وي ستا په خبره باندې هغه ته هدایت نو د غرنګي دیوم دی کده دی ته ډیر وای وای نو ستا په خبره باندې دی ته هدایت نه ملوي د تسلی دا نبی علیہ السلام داسې اورول ته نشي کولې ځکه داسې اورول د الله لاس کې دي، ان الله یسمع من یشاء، دا د الله لاس کې دي چې داسې اورول وکړي شي چې هغه ته په هدایت ملو شي. ستا کار او منصب دعوت ته بقایا هدایت د الله لاس کې دي، داسې اورول چې بس سړی ته په ډایرک هدایت ملو شي نو داسې ته نشي کولې. دا د آیات مطلب دی ای پیغمبر ته اورول نشي کولې اغه کافرانو ته چې اغه موتل قلوب دي زړونه امړ دي په شان د اغه خلکو دي چې په قبرونو کې دي. دا خو د آیات مطلب دی او دا آیات یو مبصر نه لیکل، تقریبا داسې تفسیر اغه انسان نشی راغس دي چې اغه دې دک لیکلی او دک مطلب دی اغستی چې کم د امړ دي تاورول نشي بوله. خبر ځان تعالی نبی اسلام له ته دعوت ورکو یا مړو ته وي یا دک مطلب ای چانه دی غسته دل تک مثال اغا ورکل شوی د کافرانو دملو سره څنګه چې مخ کې آیات کې الله جل جلاله د دې کافرانو مثال ورکل دی دملو سره نو دک مطلب اغا مراد دی. او بل زینو کې ورپسې الله جل جلاله ورستو بیا مؤمنان هم ذکر کړی دی، لیکن ته هغه کسانو ته اورول کول شي چې کم زمونږ په آیاتونو باندې ایمان لري. الله جل جلاله د مؤمنانو تذکرہ کړی ده، ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا، ته اورول کول شي هغه چاته چې څوک زمونږ په آیاتونو سره لري ایمان لري. نو مخکې د کافرانو ذکر کافران مراد دي، ذکر اوس تور پسې الله جل جلاله بیا د مؤمنانو تذکرہ کړی ده چې ته اورول کول شي هغه څوک چې څوک ایمان لري. بیا دې ځکه یو خبره اختلافي ده مسله دا د آیات مطلب او د ذهن کې کېده، دل تک یو بل مسله اختلافي اکثر خلک چې نو پاغي باندې ځان پوهه کې چې مړی اور یو کنا اوري دا د مليانو یو لبه ده. خبر ده ته ټول عوام هم په وای مکړی دي، نو عوام چې زم په ځان په پته نه پوهیږي چې چاو منو. خبر ده ته لاول په مسله باندې ځان پوهه کې یو د مړو او ریدلی په قدرت د الله سره، الله یې مړی ته نک غټه ته اوري نو اورول شي، دې ته ویل کیږي اسما به قدرت الله د الله جل جلاله. پدې کې د هیڅ اختلاف نشته، پدې کې اختلاف کفر دی ځکه الله دې عاجز وګڼه. پدې کې نه د هیڅ اختلاف نشي کېدای چې مؤمن یو په مسله باندې پوي نو پدې کې د چا اختلاف نه دی اورول دا الله اورول، نو الله خو اورول شي غټه ته اورول شي نو مړی هپ کې زړه لا مړل. بل پدې کې هم د چا اختلاف نشته چې د هر ځین د هر مړی اورېدل دا د الله صفت ته د هر ځین اورېدل کدام د چا عقیدې د خطرناک عقیدې د کفر کې لکه زه دې ځکه ما او مثلا زما د سپیکر आवाज د مقبرې ته نه رسی او زوام دې اورې زما आवाज لکه څنګه چې دا کوپریه جراسم بره بریلیانو کې موجود دي اغه د خپل اولیاء او سما د هر ځین منی شیخ عبدالقادر جیلانی آیا د پخوانه بوډاګانو مسلک دی اغه به مې پیر را مدد شي. خبر ځان تعالی د هر مړی د هر ځین اورېدل دا د الله صفت ته د عقیده غلط عقیده ده، د هر ځین اورېدل نو دا غلطه عقیده ده، خطرناک عقیده ده، بلکې کده کسې عقیده ولر لشي څنګه چې د الله د پاره نو بیا کفر دی. اوس دا خبره چې مړی اندل قبر څنګه چې عام سړی आवाज د نږدې نه اوري نو آیا ته د قبر خوا کې موجود وي نو دا مړی आवाज اوري او کنه اوري، دا مسله اختلافي ده. خبر ځان تعالی په ځای د اختلاف باندې ځان پوهه کو دا مسله اختلافي ده. په دې کې بیا دام اختلافی نه ده، یو بل اختلافی نه ده. چې کله مړی کې خودشي او پرشتي و سره خبرې کوي او سوال جواب ته کوي، نو دې کې تقریبا د اهل سنتو کې د چانه د پنځپریانو نه د بریلیانو نه د بندیانو د اچ اختلاف نشته چې دغه پرشتي راشي اول لوځاږي او دې مړی سره خبرې کوي، نو دا مړی د هغه خبرې او ځکه جواب ورکړي. خبر ځان تعالی چې مسلمانینو او ردا خونه چې کون شي بس قبر تلل شي اندې شي کون شي نه روح پکې راشي پرشته هغه وسره خبرې کوي مر ربک نکو مومن وی ربی الله، دا رنګي کې کافرینو جواب نشي ورکوله، نو دا کوم د چا اختلافو نشته ځکه صحیح احادیث راغلي دي په سوال او جواب باندې د مړي. اوس اختلافي ځای کم ځای اختلافي ځای وبیننه اختلافي ځای دا دی چې اوس دا کم مړي د پنشي وی دي د مرګ نرستو تلر شي قبر خوات تا نو صلات و سلام و یا د نبی علیہ السلام قبر سره یا نبی علیہ السلام سلام کړی دی په عام مردگانو باندې ته سلام کې یا خبره کې نو دا عند القبر سما دا عام مړی اوری او کناوري نبی علیہ الصلات و سلام بارک یقیني او کتی عقیده ده دا عام مړو بارک هغه اختلاف ده. نو دا عام مړو بارک را اختلاف د صحابه او د دور نه راغله دي، دا اختلاف ولې دي؟ اختلاف د چا نه راغله دي؟ د صحابه او د دور نه. د صحابه او د دور نه نبی علیہ السلام نه چې کوم احادیث راغله دي نو دا هغه ځینا مسله اختلافی ده، نو رستو امت کې هم سره اختلافی ده، د دې وجې نه مسله یاد ساته. کڅوګ د دې قائل لچی او رینو دیم په حق باندې دي راجح مسلک دار لکه دلائل د بیانو او کسو کوئی ناوری نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې کایلا چې ناوری نو دیم پس باندې په حق باندې او کسو د اختلاف کایل له اوری او کناوری مونږ ته علم نشته بس دلایل او دام معلومیږي چې اوری دام نو دیم بهرال په حق کې دواړه قسمه دلایل سری موجود دي. پدې کې یو ته د کفر او د فسق نسبت کول چې اوری دن کې وای چې کم دا اوریدو کایل دي چې کم ناوری دا کافران دي یا گمراه دي نو ته په دې فتوا لګیا خو صحابه او ته اثر رسی او چې څوک وای ناوري دا بل ګروپ په دې بل فتوا لګی نو ته په دې فتوا لګیا خو صحابه او کې مې اختلاف ته نو لہذا اثر یې چاته رسی صرف په دې فتوا نه لګی بیا هغه ته اثر رسی. نو دې کې یو بل باندې فتوی لګول د جهالت کرے جاهل مليانو کار دی او د جاهل عوامو کار دے. بیا مسله اختلافي څنګه ځان پويږي؟ مسله اختلافي دا سره احادیث مختلف دي لکه حدیث مبارکاو کې راځي کله چې جنگ بدر شو د بدر عزاو شو جنگ وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کافرانو خوا ته راغی او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی نو هغه سره خبرې وکړي. نبی علیہ السلام به عام طور چې کله جنگ من وشو د درې ورځې به ایثارو اغه ځای کې چې میدان په فتح شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی د کافرانو سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سره خبرې وکړې. نو چې کله خبرې وکړې تفصیلی حدیث نه بیانو بیا ټیم زیات لګي نو صحابه وته از عمر د وته پرمل یا رسول الله ته خو دې سره خبرې کې دی هو مړ دي روحونه ته کوتې دي ابد ګونې شي وې دي نو دې اوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو پرمل آو یقینا دی اوری لیکن دی جواب نشیرا کولی خبر جانتا لہا او بل حدیث دے صحیح حدیث دے نبی علیہ السلام چه کل بندہ قبر کے کی خودشی ان العبد اذا وضع فی قبر ہی وتولى عنه اصحابه چه کل مڑے قبر کے کی خودشی و دا خلق دی واپس شی نو دے دخپو دا کشار ہوئی و این اولی از موقر آنے حالیم دا مړی چې دی دا چې کوم کسان تیر او پس یو دا کسر تر سو आवाज دي نو تر هغه پورې هغه دا आवाज د خپو دا आवाज وي د چپل دا आवाज هغه وي. اس نور احادیث دي ګن احادیث دي ادب ورسه بو لړن سلام وکړو نو سلام خلق پچا باندې کې چې څوک د سلام جواب ورکول شي دا دلیل دا رنګي نور بلا دلائل دی تفصیل دی ضرورت نشتا نو ټول دغه دلائل نه معلومیږي چې اوري اوس اختلاف څنګه راغې دا خبره حضرت عائشہ رضی الله عنها ته ورسیده. ابن عمر دین هو دا خبره وکړه چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مل چې د مړو ته زو سوام ندی اوري نبی علیہ السلام او تاسو زما خبره حق مونتا خبر ځان ته ماته چې تاسو ته دنیا کې کوم خبره کولې اوس خو مړه شوی هغه خبره حق دا وکنه نو چې حضرت عائشہ نه هتا د حضرت عمر نه هو د زوی د ابن عمر نه هو دا کول را رسیدو چې هغه دا خبره کوي نو حضرت عائشہ نه او پر مل نه دا سینه ده نبی علیہ السلام دا سینه دی ویلي بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ویل دي انهم لا يعلمون الان ان الذي كنت اقول لهم هو الحق وې نبی علیہ السلام دا ویلو چې د مړو ته اوس پته لګي علم وتشته لا يسمعون په ځای لپس کو اته ابن عمر هو دي اوري نبی علیہ السلام وی چې دې ته زوان دی اوري نو حضرت عائشہ رنه دا نبی علیہ السلام بيبي وې نه نبی علیہ السلام داسې نه دی ویلي وې نبی علیہ السلام وی انهم لا يعلمون دی اوس پویږي په هغه خبره باندې کمی چې به ما دې ته دنیا کې کولې هغه دې ته اوس پته لګي چې هغه خبره حق دی نه حضرت عائشہ نه اوپر مل پویږي علم لري نو علم ژوندې انسان لري او کمل لري خبر ځان تعالی دا علم دا حیات اغم کائل لري چې حیات او ژوند دوم رشته بلکې د دې جمهور علما کائل دي چې مړی ته دومرا ژوند ورکول شي چې پاګې باندې دې نعمت او عذاب محسوسي خو به هر حال اغه د اوریدو نه پی وکړه په دغه وخت کې د اوریدو نه پی وکړه اوس د صحابیه یو طرف ته ده حضرت انس رضی الله هو اغه رنګ ابو طلحه رضی الله هو دغه رنګ ابن عمر رضی الله هو دغه سي نور ګن صحابه اغه دې طرف ته دي او دا حضرت عائشہ نه بل طرف ته خبر ځان ته د دې وجې دا اختلاف د دغه ځنه پیدا شو بیا روایتو کې داس روایت معلومیږي د اهل دیوبند د اهل سنت والجماعت ولا حق مسلک او راجح مسلک امام ډیر کتابونه موقتل چې جمهور مسلک د سما زکه ده خبر ځان ته چې د حضرت عائشہ نه ان رست ام دک روایت بیا نقل شوی ده او په دغه الفاظو نقل شوی دي کم چې ابن عمر زهونه نقل لکه ابن اسحاق معازی کی یو روایت ده داغي رجوع ته ثابت دي هم په دغه الفاظ سره د حضرت عائشہ نه نقل لې چې نبی له صلوات و سلام صحابه ته اوه د بدر په مقام نه چې ما انتم باسمع لما اقول منهم تاسو ډیر زیات خناوره د دې کاپیرانو نه چې کوم لري بدبوې شوی دي سچې زدي توام دي څنګه وري تاسو دغه سي عمدہ الفاظ د حضرت عائشہ نه نقل لې د دې وجې علما پرمای حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې کول دا چناوري او اغه د داسې آیاتونه استدلال وکړه دي ان کلات اسم الموت و ما انت بمسم من فی القبور د دې نه استدلالونه وکړه دي خرس تو بیا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې مسلک نه چمړی ناوري د دې نه د اغه رجوع ثابت ده د دې وجې راجح مسلک دا اوریدو دي پنجیر والا حضرات داغی مسلک دک کرے چناوری خود جمهور علماو دا محققین علماو دا اہل علمو دا اغیر راجح مسلک دا دا سیما والا بقیت آستما یہ اختلافی مسئلہ دا خود آیات مطلب چکم دل تک مقصد دا آیات مراد دے اغت آستما بیان نور چونکہ دل تک دا اختلافی مسئلہ اغا چیلے لیشی داری وجہ سن آسا وضاحت اغا میدت داغی مکو نوګر ځان په کې دي کې ډېر د جهل شکار خدای اورول شي مړی ته نه ګټي ته اورول شي د دې مون قائل زکه الله هو عاجز منه کته ونی شي اورول نه الله دې عاجز اكو او د کفر مسله بل د حزن اوریدل مثلا د نبی علی السلام یا د شیخ عبد القادر جیلانی لکه څنګه چې بریلیان قائل دي ودان د کفر عقیده ده د هر ځنه اوریدل دا د چا صفت ده د الله تعالی بل درې مسله په دغه ځان پوهیږي چې کوم سوال جواب فرشتي سره کولی شي راضي د اگین اوریدل اگې کوم چې اختلافو نشته اختلافي مسله عند القبر قبر خواتل شي ته سلام کې ته خبره کې اوري او کناوري نو تاسو تمای د دلایل په بنیاد باندې راضي هم مسله او د اکثر صحابه او د سړو صحابه مسله د کړه چمړي اوري حضرت عائشہ نه مسلک د کړه چمړي ناوري تاسو تمای د اگې رجوع بیا ثابت تا اغه حضرات چې کوم وي ناوري نو هغه د اغه رجوع نه مني خو بهر حال مسله د اغه زنه اختلافي ده نو کلان دې څوک د اختلاف کایل له او کو څوک چې ناوري او کو څوک چې ناوري او کو څوک چې ناوري بهر حال دې مسلو کې ان خدل پدې کې عوام ان خلل او پدې کې لوی کسی کا تاری جوړول دا د جهالت کار خبر ځانته نه بس کوڅوک دی او ری وی راجح دادی نو بس صحیح ده کوڅوک کوئی ناوري راجح دادی صحیح ده کوڅوک کوئی اختلافی ده نوم صحیح ده خبر ځانته فتوی له بول خطرناک دی الله فرمایل وا ان الله یسمع من یشا تسلی نبی علیہ السلام ته الله جل جلاله داسې اورول کول شي چې کم د هدایت ول اورول لګور د یو مفسر معنا ته ابن کثیر ټول دغه معنا کړ دلته کې دغه معنا کړی دا جلالین والا چې تنشی اورول ان وما انت بمسمع تنشی اورول الموت فلا یجبون الکفار شب الکفار بالموت فلا یجبون دکزه الفاظی الله جل جلاله دل ته تشبیه ور کړی دا د کافرانو چا سره د مړو سره څنګه چې مړی دعوت نشي قبولولې نو دا کرنګي دا کافرانو ستادو ر طاقت نشته چې داسې اورولو کې جدي دعوت قبول کړي ځکه دا صفت د چا ده هدایت ته ملو شي دا د الله ده ځکه لو د آیات پړم به سکه مله او فرمایل ان الله یسمع الله اورول کول شي الله پویول کول شي من دا هغه چا یشاو چې الله او غواړي هغه ته اورول دا سې اورول چې هغه پوه شي هدایت ته نصیب شي و ما انت نه ته پیغمبره بمسمع اورون کې د کافرانو ته بمسمع اورون کې من هغه چاته یعنی هغه کافرانو ته من فل قبر چې پشان د هغه چا دي چې په قبرونو کې بیا دا خبره یاد ساته عجیب خبره ده نه چې هر ځای کې دا خبره ګور زین کې کېده دا یو مسله ده چې تاسو بوای چې پنځ پیران حضرات دا دومره احادیث او دا قران چې راغله ده نو دا نه مني نه یو طرفم ټول مني او بل طرفم ټولو مني خو تاویل کوي مثلا څه مطلب چې یو اخلی نو بل کې تاویل کوي اوس لکه چې کوم وای اوري نو هغه وای دا حدیث چې ده لیس موقر عن علیهم د خپل کشار وای نو ظاهره خبره به کې راغلی ده چې اوري کنه اوس پن پیران حضرات دلته وای نو هغه دا وای اوري مطلب دا نه دی چې اوري وای نبی له صلوات و سلام وای چې دا پرشتي دوم رزر راشي چې د دې دا کشار لا راځي دا کشار لا ختم شوی وای دا کنایه ده د سرعت اتیان د ملائکونو تعویل بګی گئی خبر ځان دره لګنه وای دا دې مطلب دا دی چې زر راځي پرشتي اوس څنګه چې الته کې سلام راغله سلام پجوندی باندې کول شي نو چې کوم حضرات وي اوري نو وي ګوره سلام راغله او سلام سوکا چې باندې کېږي سوکو اوري نو پنځ بیرات حضرات سوې ایوي سلام دعا ده نو دعا مړی تم کول شي ژوندې تم مطلب ول راتاو کی خبر ځان ته لګنه دک سي دانور راواله نو مطلب وې دا منو او اغم منو خدای بیل مطلب یې څه کوي بیان یې ځکه کاږي اغه مطلب لینو بیا هو خبره بلشان کیږي کنه نو هغه کې تعویل کی هر پریک چې یو حدیث علی نو مقابل حدیث کی بیا څه کوي تعویل کی نو بہرحال باز دلائل هغه د یوم دلیل له بلم دلیل له ان انت نه پیغمبر ته الا نذیر مگر يرون کی ته خو ير ور کون کی بکای قبلول هدایت نصیب کیدل نذر چالاس کړي داد الله لاس کړي نو دا نه مطلب چې ته نذیر او بشیر نه رستو پس بخبل راځي ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا څنګه چې څوک نه منی دعوت نه قبلې ایمان نه قبلې اغله پیغمبر ير ور کوي نو چې څوک قبلې هغه ته زیر ور کوي دا په نسبت سره کافرانو ته چونکی مخکې مسله چاره روان د کافرانو د دې آیات نه معلومیږي چې د مړو نه مراد لته څوک دي کافران دي ځکه ورپسې آیات کې الله فرمایي ان انت الا نذیر ته يرون کې د کافرانو لپاره نو په نسبت سره کافرانو ته پیغمبر نذیر دي ان ارسلنا کا تسلی نبی علیہ السلام تا چستا ڈیوٹی سے دا ہدایت ورکول ندی ہدایت دا اللہ لاز کرے سنگ جی مخ کے آیات کے تسلی ورکلا نو دی آیات کے منصب بیانے دی نبی علیہ السلام منصب رسالت بیانے تسلی ورکا چستا خپل منصب دک کرے دک کا کار دستا ان ارسلنا کا یقینن منگ لے گلے تعالی رئے پیغمبرہ بالحق کے پا حق سرا بشیرن زیر ورکون کے و نذیر یرون کے و ام من امت او نشت اس یو امت چی اغا اللہ مکلب کڑے الا خلا فیہا نذیر مگر پاگے کی یہ ورون کے پیغمبر تیر شوی قوم یرو لے دو کفر نا دو گناہ مون نو ہر یو قوم کے پیغمبر تیر شوی کسو کوئی چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام مس کے سو تقریبا شپک سوا یا سکم و بیش دا اندازہ زمانہ جوڑی گی نو پدی کې دک خلق نو پدی باندې اشکال ناراضی ځکه د هر پیغمبر د نظارت د يرول او دغه د تعلیمات او غسر باقی کاغلړم شینغه س زمانی پرزیو باقی لکه اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه رحلت فرمایله ده نو تر قیامت پورې امت ته تعلیمات موجود دي که موجود نه خبر ده اندل ودانه ده چې مطلب یو علاقه کې او بل علاقه کې نو هر ځای کې پیغمبر راغله هر ځای کې که پیغمبر نه دی راغله نو هر ځای ته د پیغمبر تعلیمات رسیدلی هر زمانه کې که نه دی راغله نو هر زمانه د پیغمبر تعلیمات سری رسیدلی دنیا ګډ ګډ ته نبی علیہ السلام دین رسیدلی دی. او تر قیامت پورې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دین زیو رواني خبر ده اندل زګدا اس کې هغه نشي کولی چې الله فرمایي سي امت نشته بل امت نه ده نه دعوت رسیدلې وایي یکذبوک بیا تسلی ده دې یتونو کې تقریبا مسلسل دې درو کې تسلی وایي یکذبوک او کدیستا تکذیب کی تا نه منی نو ته مخه پکېګه پیغمبر فقد کذب الذين من قبلهم تحقیق زرا تکذیب کړو انکار کړو د رسولانو الذين اکسانو من قبلهم چې وړاندې دې دي نو تسلی څنګه لري او شی چې عام شي نو آسان شي حدیث تا کوي پیغمبر ته مخه پکې است نورم ست پیغمبران ستارونه پیغمبران راغلي دي دا غي نه انکار شوی کستانه انکار کیږي نو داستار پر صد خفقان خبره نه ده جات هم رسولهم بالبينات راغلي وغي ته پیغمبران بالبينات په واضح دلایل سره وبالزبر او صحیفو سره زبر صحیفه یا سپاری و ته لفظ یا صحیفی و ابراهیم علیه السلام ته درش ملو شوی موسی علیه السلام ته د تورات نمخ کې لس ملو شوی دا رنگه شیس علیه السلام باندې شپه ته نازل شوی نو 30 جمع 10 جمع 60 سو شوی 100 30 جمع 10 40 او جمع 60 نو سل صحیفی او سلور غټ کتابونه دي وبزوبر راغلی وغیته حالانکه دانه چې غیته تعلیمات نو راغلی وته پیغمبران په واضح دلایل سره په واضح معجزات سره وبزوبر په صحیفو سره وبالکتاب المنیر او په کتاب واضح سره په کتابونو واضح سره جنسی کې یا په کتاب واضح سره کتابونو واضح نو سو تورات او انجیل او زبور نو مخ کې خلکو تورات نه منل نو کوستا قران اونم نه خبر ده تعالی نزدی نور پیغمبرانو کتابونه من دي منل شي تسلی رسته لپاره لوی خفقان نه دي پکا تورات خلق نه دي منل زبور خلق نه دي منل انجیل نه دي منل دلائل و تراغلی اغه نه دي منل نه پیغمبر کدی ستا تکذیب کئ نه ته مخه پکې فدا تسلی نبی علیہ السلام او بیا تخویب هم نه دي امت ته داغه امتونو انجام هم الله ذکر کوي ورپسې الله فرمایي ثم خصت الذين بیا موږ رونی زلاغه کسان کفرو موږ نسلی وا کسان کفرو چې کفر کړو تکذیب کړو دا کتابونه دا معجزات دا صحایف نو منلی نو فکې فکان نکیر سرنګ شزما انکار پا غی باندې ای باندې ما انکار کو د دې خبره عذاب می پراوست زما عذاب بالکل الله په ځای باندې واقع شو اغه تکذیب کو سرنګ ش عذاب زما پا غی باندې انکار زما پاغي باندې ینه بالکل په خپل موقع باندې واقع شو کم چې خپل رب خبره نه منی د خپل رب نه پرمانی کوي دا غي ام اغزه انجام پکارو الله وی دا غي می ام اغزه انجام سزا می وته ورته انکار می پیو کو عذاب می ورته بس دې اغزه مولیا ولا الظل ولا الحرور او برابر ندی الظل سورې ولا الظل ولا الحرور او نه برابر سوره او نه گرمی وما يستوي الاحياء ولا الاموات او نه برابر ژوندۍ او مړی ان الله يقين ان الله تعالى يسمع اورول کيمنا چاتا يشاء او چوالي وما انت او نه ته پیغمبر بے مسمین اور ان کے منا چاہتا پل کبور چی کبرونو کی دی یعنی اغا کپارو تا چی پشاند چاری دا مڑو دی خبر دا سنگ چی مڑی تا ہدایت نمیلاوی نو دیتم تا ہدایت ورکولے نشزک مسمین ہدایت ورکون کے سوک دے اللہ دے ان انتا نیتو اللہ نذیر مگر یرون کے ان ارسلنا کا یقینن منگلے گلے تعالی رے پیغمبر بالحق په حق سره بشیرن زیر ورکون کې یقینا مونږ لګلې تعالی رب حق سره حق دین اسلام بشیرن زیر ورکون کې ونذیر ایرون کې وایم من امته نو نشته اس یو امته الا خلافیا یو امته مکلفه الا خلافیا مگر چیر شوی د پای کې نذیرون یې ورون کې پیغمبر وای یو کذبو کا او کچره دې نسبت درو کوي تا تم خپګیګ فقد کرب الذین تا کې ځان نسبت درو کړي خپل پیغمبرانو تا کسانو من قبل ام جوړان دي د دینو جات هم راغلي وغي تا رسول هم دا غي پیغمبران بل بینات واسه معجزات سره وبالزبر او پسيبو سرا وبالكتاب المنير او په کتابونو روخانه سرا او په کتابونو واضح سرا الحمدلله ايو ايات پاتشو ثم خذت الذين الله يبيام نسلوا كسان كفروا نسبت درو کلو پیغمبرانو تا فكيف كان پسرنګ انشاء الله پرمای نکیری انکار زما پاغي باندې عذاب زما پاغي باندې الحمدلله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه وسلم افراد نصیب کنا خیر برکت نصیب دنیا اخرت رسول مصلی الله راضی حق کی درا نصیب یا الله کریم حدا جنت را نصیب کی جهنم نه موږ ساتي یا الله دا قران زموږ لپاره د نجات ذریعہ وګرځي الله تر مرګ پورې دې سره زموږ تعلق پاتې کی په درس 33 باندې موږ پاتې کی الله تعالی دې شکر نصیب وسو الله الله الله